Senajan kau ngilang, rapi so tak sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Manise janji, janjimu kui nglarani ati. Senajan aku loro ning se kuat nyonggo tatu sing ono ndodo beri rasane yen eling kowe angel tambane salah yen aku cerita apa anane wong sing neng sandengmu ben melu krungu piye tenane kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe senajan aku loro ning sih kuat nyonggo tatu sing ono ndodo beri rasane yen eling kowe angel tambane cerita apa anane wong sing neng sandengmu ben melu krungu piye tenane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe ceritane tresno nalika mbiyen aku lan